בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורד דעה חלק שני. הלכות ראשית הגז, הלכה א'. על פי התורה תפילה לחבקוק. כי הלבושין שנעשין מגיזת צמר הם בבחינת הלכות. כמובן במאמר תהילה על פסוק וכרחל לפני גוזזיה. שגוזזים ממנה הלכות בבחינת כבשים ללבושיך. וזה בחינת חלוקה דרבנן. ועל כן המלבושין הם תיקון ושמירה מן הקליפות, כמובן בדברי רבנו נוי יאיר. והם בבחינת תיקון הברית. דהיינו, כשהבגדים נקיים כראוי בבחינת בגדים לבנים, הם בבחינת תיקון הברית, כמובן במאמר איימן וכו'. וכמו שכתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות עור וילבישם. בתרגומו, ובתר דחבו עבד לאון וכו'. נמצא שהם בבחינת תיקון שנעשה אחר התשובה. כי עיקר אחיזת הסתרא אחרא ומן המחלוקת. כי הם בבחינת מחלוקת כמובן במאמר ויסב אלוקים. וכל זה נעשה על ידי פגם מצדת שהוא בחינת פגם הברית, שעל ידי זה נתערב טוב ורע ונתערבב הדעת, ומזה נעשה מחלוקת שהוא מערוב הדעת ומשם יניקתם כנל. ועל כן הפסקי הלכות הם תיקון לזה, כי על ידי שמבררין ההלכה, האסור והמותר, ומכרין בין המחלוקת שבקדושה ונעשה שלום, על ידי זה נכנע מחלוקת הסתרא אחרא שהיא ניקתה ממחלוקת. ועל כן הבגדים שהם בבחינת פסקי הלכות, בבחינת חלוקה דרבנן כנל, על כן הם שמירה מן הקליפות, והם בבחינת תיקון הברית כי הם בבחינת תיקון המחלוקת כנל. ועל כן צריך ליתן ראשית הגז לכהן, כי הכהן הוא בבחינת ברית שלום. ועל ידי ראשית הגז שנותן לכהן, על ידי זה נעשין הבגדים בבחינת שלום, שהוא בחינת פסק הלכה, שעושה שלום בין המחלוקת כנל. ועל כן ההוראה ניתנה לכהנים, כמו שכתוב, יורו משפטיך ליעקב. כי על ידי שהם בבחינת שלום, הם יכולים להכריע פסק הלכה ולהורות, כי זה בחינת שלום כנל. ואזי הבגדים בבחינת שמירה ותיקון, על ידי בחינת שלום שהוא בחינת פסקי הלכות כנל. וזה בחינת איסור שעטנז. כי צריך לשמור הבגדים ממחלוקת, דהיינו צמר ופשטים שהם בחינת מחלוקת. כי הם שני הפכים כנזכר לאלה בהלכות כלאי בגדים. והבגדים צריכים להיות בבחינת שלום. ועל כן הכהן בשעת עבודה, שאז הוא בתכלית השלום, כי העבודה היא בבחינת ברית שלום, כמו שכתוב, הנני נותן לו וכו', והייתה לו ברית כהונת עולם, דהיינו העבודה. ועל כן בשעת עבודה שלובש בגדי כהונה, מותר בהם שעטנז. אדרבה, זה עיקר מצוותם. כי מחמת שהוא בתכלית השלום, אז היה יכול להכריע ולעשות שלום אפילו בין צמר ופשטים שהם שני הפכים. וזהו תכלית השלום. כי עיקר מעלת השלום כשעושים שלום בין שני הפכים, כמו שכתב רבנו נרו יאיר. ועל כן עיקר מצוות בגדי כהונה שיהיה מכיליים כנל. גם צריך לשמור הבגדים מקטמים ולהמשיך להם לבנונית מן המוח, שיהיו בבחינת בגדים לבנים. כמובן כל זה במאמר איימן. וזהו בחינת תיקון הברית כמו שמבואר שם, עיין שם. וזה בחינת ראשית הגז הניתן לכהן. כי הכהן הוא בחינת חוכמה, בחינת קודש. ועל ידי הראשית שנותן לו, על ידי זה ממשיך לבנונית מן המוח שהוא בחינת ראשית חוכמה. ומשם נמשך לבנונית אל הבגדים הנעשין מגיזת צמר ונעשין בבחינת בגדים לבנים כנל. וזה בחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. שעל ידי שמן על ראשך וכו' שהוא בחינת הדעת, בחינת שמן משחת קודש, בחינת הכהן הנמשך בשמן, בבחינת כשמן הטוב על הראש שורד על הזקן זקן הארון, על ידי זה יהיו בגדיך לבנים כנל. הלכות נידוי וחרם. על 24 דברים מנדין. ועיקר הנידוי הוא על פגם כבוד תלמידי חכומים, או על שפגם בדבריהם. כי התלמידי חכומים מרבים שלום בעולם, כי הם פוסקין ההלכות שעל ידי זה נעשה שלום. ועל כן כשפוגם בהם חייב נידוי, בבחינת ומתבל ינידוהו. דיינו שמגרשין וחולקין אותו מן העדה, כי פגם בבחינת השלום. וכמובן במאמר החותמות בתחילתו, שכשנפגם השלום שנעשה על ידי התלמידי חכומים, אזי נעשה גירוש ומחלוקת בחינת ומתבל ינידוהו, וזה בחינת נידוי כנל. ועל כן אסור לדבר כי אין לו פה. כי עיקר הדיבור מבחינת שלום, כמו שכתוב, הדברנה שלום, כמו שמבאר רבנו נרו יאיר. כי מלכות פה. ועיקר קיום המלכות על ידי בחינת שלום, בבחינת תבוא מתפללים בשלומה של מלכות. ועל כן הדיבור שהוא בבחינת מלכות פה, עיקרו על ידי השלום כנל. והוא פגם בבחינת תלמידי חכום עם המרבים שלום כנל. הוא פגם במלכות כמן מלכי רבונון. כי על ידי ההלכות שפוסקין התלמידי חכומים שעל ידי זה עושים שלום, על ידי זה מתקנין בחינת המלכות שהוא בחינת הלכה שתיקונה על ידי שלום. וזה שפגם בתלמידי חכומים על כן אסור בדיבור כנל. ועל כן אסור בארבע אמות שלו. כי כל אדם יש לו ארבע אמות. ואלו ארבע אמות הם בבחינת מלכות, בבחינת ארבע אמות של הלוכה. בבחינת אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות וכו'. כי ארבע אמות של כל אדם הם זוכין לו והם רשותו שהוא בבחינת מלכות עליהם. וכשאינו נחלק ממלכי רבונון, אזי זוכה בארבע אמותיו על ידי התלמידי חכומים שהם בחינת מלכות, בחינת ארבע אמות של הלוכה. אבל כשפגם בהם ונחלק מהם, אזי נפגמין ארבע אמותיו כנל. ד. ועל כן חייב בחליצת מנעל. כי מנעל דא איתתא. והוא בבחינת כותנות עור, בחינת מתת, שהוא בחינת משנה, שהוא קשה ופסול וכו'. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו. כי המנעלים הם בחינת שמירה יתרה, כי הם ברגלין, ששם צריכים שמירה יתרה מהם. כי הם בבחינת הלכות, בחינת מתת כנל, בחינת מנעל של תלמידי חכומים. ועל כן תלמיד חכם אסור לו להילך יחף. ועל כן זה שפגם בתלמידי חכומים שהם פוסקין ההלכות, על כן חייב בחליצת מנעל. ועל כן על כפדלת דברים מנדין. כי המלכות הוא בבחינת כפדלת ספרים, בבחינת ושמתי כד חודש עם שותייך כמובן. הלכות אבלות. ועל כן חייבים לקרוע על מת. כי סיטרא דמותא הוא על ידי פגם עץ הדעת, על ידי פגם הברית, שעל ידי זה פגם הבגדים כנ"ל. ועל כן קוראין הבגדים. כי פגם הבגדים הוא על ידי בחינת מחלוקת, שמשם סיטרא דמותא כנ"ל. וזהו בחינת בגדים קרועים שנקראין לשני חלקים, זה בחינת מחלוקת כנ"ל. וזה שכתב רבנו נרו יאיר, שהבגדים צריכים להיות שלמים תמיד ולא קרועים, כי הם שמירה עיין שם. כי כשהם שלמים ואינם נקראים לחלקים, אזי הם בבחינת שלום ואזי הם בבחינת שמירה כנ"ל. ועל כן, האבל צריך להישב בדד ומחולק מן העולם בבחינת מחלוקת כנ"ל, כי הוא רחוק עתה מן השלום כנ"ל. ועל כן אין לו פה כנ"ל. כי פגם עץ הדעת שמשם סיטרא דמותא הוא בחינת פגם הדיבור, בחינת לשונות העממין שהם אינם נקראים דיבור כלל. כי עיקר הדיבור בבחינת לשון הקודש כמובן לאל. ועל כן צריך להישב לארץ בבחינת ייתן בעפר פיו, בבחינת ומעפר תשח אמרתך. שזהו בחינת פגם הדיבור כמו שמבאר רבנו נרויר. וכל זה על ידי זוהמת הנחש בבחינת ונחש עפר לחמו. ומשם בחינת האבלות, דהיינו עצבות, הנמשך מיסוד העפר הנעל כמובן. וזה שכתב רבנו שעיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, עיין שם. ועל כן חייב בחליצת מנהל שהוא בחינת כותנות אור, שהוא בחינת תיקון פגם את הדעת כנל. ועל כן עשו בזיווג על ידי ששלט בחינת נרגן מפריד אלוף. ועל כן חייב בכפיית המיטה. כי המיטה היא בבחינת מלכות, בחינת הנה מיטתו של שלמה, בחינת תיקון הברית, בבחינת וישתחו ישראל על ראש המיטה, על שהייתה מיטתו שלמה ועכשיו הוא רחוק משם כנל, ועל כן חייב בכפיית המיטה. ועל כן מברין אותו סעודה הראשונה כדי שיהיה נחשב כעני להחליף המיטה חס ושלום בעניות, כמו שכתוב ביום החולך וכו' דעניותה. ועל כן אסור ברחיצה, כי עיקר רחיצה היא בחמין. ועל ידי זה מגרשין הרע של 70 לשונות שלא התאחזו בבחינת לשון הקודש, בבחינת תימותו עליהם גחלים, בסוד רחיצת חמין בערב שבת. ועכשיו הוא רחוק מזה כנל. ועל כן אסור בשיחה שהיא בחינת מויכין, בחינת ושמן על ראשך וכו', בחינת שמן משחת קודש שמשם תיקון הבגדים, בחינת בכל עת וכו' כנל. ועכשיו הדעת נפגם על ידי פגם עץ הדעת, ועל ידי זה הבגדים נפגמים כנל. ועל כן אסור בשיחה. ועל כן אסור לחבס כסותו, כי אינו זוכה עתה לבגדים לבנים כנל. וכל זה אסור כל שבעה. כי המלכות כלולה משבעת ימים, ושם אחיזתם בבחינת שבעה ימים. ולצאת מהאבלות לגמרי הוא עד 30 דיינו חודש ימים, כי בכל חודש ניתקנת ונתמלאת הלבנה שהיא בחינת מלכות. ואזי ניתקן האבל, כי כל האבלות הוא על ידי בחינת פגם המלכות שהוא בחינת לשון הקודש שנפגם על ידי עץ הדעת שמשם סיטרא דמותא כנל. ועל כן, 30 לגיוץ ולתספורת. דהיינו שאינו זוכה לבגדים לבנים לגמרי עד אחר 30, שאז גמר המילוי והתיקון של המלכות שהוא בחינת בגדים כנל. ועל כן, כל 30 אסור לאחות הקרע כנל, כי אינו יכול לתקן בחינת פגם בגדים קרועים כנל עד אחר 30 כנל. וזהו איסור תספורת, כי השערות משם יניקת השונאים, דהיינו המחלוקת, כמו שמבאר רבנו נרויר. ועל כן סתם תספורת 30 יום. כי בכל 30 שהמלכות נתמלאת ונתקנת, על כן צריך לגלח השערות שלא ינקו השונאים מבחינת מלכות על ידי גודל השערות ביותר. ועל כן האבל אינו יכול להתקן ולהשליך השערות מעליו עד אחר 30, שאז הוא תיקונו כנל. ועל כן הרגל מבטל אבלות. אבל השבת, אף שאין אבלות נוהג בו, אף על פי כן אינו מבטל. כי עיקר עליות המלכות ברגלים, כמו שמבאר רבנו נרו יאיר בער היטב, במאמר מישרא דסכינא עיין שם. כי שבת הוא שביתה לגמרי, ואז אין שום ברור כמובן. ועל כן כל המלאכות אסורים בו. אבל ביום טוב יש קצת מלאכות המותרים בו כמו אוכל נפש. ואז יש קצת ברור. ומחמת קדושת יום טוב מעלין את המלכות מן הסתרא אחרא מן הארבע מלכויות. נמצא שביום טוב יש הכנעה גדולה אל הסתרא אחרא ועלייה אל המלכות. כי יום טוב תלוי במעשה התחתונים, כמו שכתוב אשר תקראו אותם, אל תקראי אותם אלא אתם. כמובן בדברי רבנו נרו יאיר. אבל שבת קביעה וקיימה והיא קדושה מעצמה, ואינה מבררת שום ברור, וכולם שלווים ושקטים, ואין שום מלחמה כלל. ועל כן שבת אינה מבטל האבלות, כי שבת למעלה למעלה מאוד, ואין המכנעת הסתרא אחרא. רק שאין לה סתרא אחרא אחיזה אז, כי אז אין שום ברור ועשייה אז, כי היום לעשותם כתיב, ושבת היא בחינת תלמא דעתא. אבל ביום טוב, שאז היא בחינת מלחמת המולק, ואז מכניעים אותם ומעלין המלכות, על כן הוא מבטל לאבלות, כי אז נלחמין ומבטלין ומכניעין הסתרא אחרא, שמשם האבלות ומעלין המלכות כנ"ל. ועל כן חייב אדם לגלח ערב הרגל שהוא בחינת תיקון המלכות כנ"ל. כי עיקר עליות המלכות ברגלים חזק.